عليه وآله وسلم. Hakika himdi na shukrani ni za Allah pekee. Himdi na shukrani ni za Allah pekee ambaye ameneemesha kwetu neema hii kubwa. Hakika haiwezi kudhibitika wala kuhesabika kwa sisi. Neema ya Uislamu na Sunna, neema ya al-ijtimaa' ala al-haqq, al-ijtimaa' ala manhaj ar-rasul wa sahabatihi al-kiram, wa adam al-iltifat ila ghayrihi min al-marahil al-mudilla. Neema ya kukusanyika katika manhaj ya haq na kutozigeukia manhaj nyinginezo mbovu ambazo ni nyingi sana. Kwa hiya kathiratun la kathara Allah. Mipenzi katika imani, tunapokuwa tukakutana katika mkusanyiko mkubwa kama huu mkubwa, walillahi alhamdu wal minna, zipo mauduati nyingi sana ambazo iko haja ya kuzisoma, na wakati tumekubaliana na tukaandaa na dua hii, tulikuwa tukitafakari katika na dua hii tusome nini. Ikaja maudhui moja ambayo ilikuwa binafsi niliandaa tangu juzi, ambayo ilikuwa ni risala ya Sheikh Muhammad Amani al-Jami, akalielezea tarikhul Islami fil Afrika, ibara tarikh maudhui kama hii. Tarehe ya Uislamu katika nchi za Afrika, kwa kuisoma tarehe ya Kiislamu, namna Uislamu ulivyoingia Afrika. Ni risala kidogo nilivyoitazama, nikaona safha zake zilikuwa ndefu takriban 40, na dua hii tulikusudia isizidi siku mbili, kwa maana leo pamoja na kesho, kuelezea tarehe ya Uislamu katika nchi za Kiafrika namna ulivyokuja. Anaelezea mpaka mwisho wa kifo yake aliyofanya mpaka kule kuingia manhaj, kuanzia mwanzo kuingia manhaj salaf, walipoingia masahaba radhiallahu anhum ajma'in katika Habasha, Ethiopia wakati huo Habasha. Na akaelezea namna Uislamu ulipokuja kuenea tangu wakati huo mpaka ukaenea katika miji mingineyo ya nchi za magharibi, Afrika magharibi, mpaka kushuka katika Afrika katikati. Lakini akaelezea mpaka ulipokuja kuchanganyika sasa na manhaji za kisufi na wale waliokuja na mfano wake, ndio maudhui tunayoandaa tangu juzi kuisoma katika kikao hiki, katika lekaa hii. Lakini baada ya kuruhusu muda na wakati, ghafla tangu jana tukawa tukibadili maudhui ambayo pia ni muhimu kwa umuhimu wake na nafasi yake, na hizo nyingine insha Allah biidhnillahi alkarim. Mwomba Allah subhanahu wa ta'ala wakati na afya na uhai, hasaa tukazipa nafasi zake insha Allah. Maudhui hii nayo ina umuhimu wake mkubwa sana. Tunaposoma aqida, tauhid, tarikh, tukasoma akhlaq, fiqh ya Kiislam, Quran, lugha ya Kiarabu, haitakiwi kusahau maudhui hii ndani na wala hapa ndani, kwa sababu ndo asili ya istiqama. Na vinginevyo inawezekana mtu akawa anasoma Qur'ani, anasoma Sunna, tauhid, lugha, asifaike mbele ya Allah tena ajilan wa ajilan, leo na baadaye, duniani na akhera, asinufaike asipojua maudhui kama hizi. ambao zinamsaidia Muislamu kusimama sawa sawa na kujua mapito yake anayotakiwa kupita katika ibada zake zote. Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi, wakati alipodurusu hali ya fitna na ahwali mbalimbali zilizokuwa zikijiri ulimwenguni, akawahusia wanafunzi wake maneno, akawaambia liyudhi anna rajulun nafsahu ala annahu law kafara qawmun fil ardi jami'an lam yakfur, aizoeshe mwanadamu nafsi yake ifike hatua awe hivi, hata watu wote ulimwenguni wangekufuru si wafuati, dunia nzima hakuna Muislamu, hakuna aliyesimama si kufuru pamoja nao, lam yakfur wala yakununa ahadukum jamaa, na wala mmoja wenu asije akawa ni jamaa. Wakamuuliza wanafunzi wake, mama ana limaa ya aba Abdullah, nini maana ya limaa? Akamwambia ni qawlu rajul ana ma'an nas ihtadaru ihtadaitu ma'ahum, mimi niko pamoja na watu, lau wakiongoka nitaongoka pamoja nao, daima wakisalimika nitasalimika pamoja nao, wa in dhallu dhallantu ma'ahum, na wakipotea mimi nao. Asiwe hivyo Muislamu. Muislamu aizoeshe nafsi yake kusimama sawa, kiasi kwamba la ukafara wa kharafu wa nharafu man fil ardi jamia, wangekufuru wakapinga wakakhalifu wote, simama peke yako, anta ma'rabbik yaqulu Allahu azza wa jalla man yuti Allah wa rasul innahu ma'a Allah wa rasul فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أتكنزي الله نمتوبي واكي بس نتوبيو أتكو ممولي نوالي أمبو الله نواتالي أمبو الله من يميسا جوياو نعمانين وكيوم منابي واتو مهاتش واتو مهاتش ونوهون ونوشهدية ونوسكية لكنو كسمام ساوة. فأنت بإذن الله وتوفيقه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هاو ما رفيق ونكتوش كلكم ولوبتين قد كاونا من ظلم موضوع مزل مهم لرسالة هي الإمام حامل لوادي الجرح والتعديل ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ومتعه تحذير أهل السنة السلفيين من مجالسة ومخالطة أهل الأهواء المبتدعين وتحذير شعر السنة واسمان ساوة كالكالياو ومنهجياو نواسي شنجانيك نواتو بيجا نمخالفون أهل الأهواء هي لجام دو عزة فاو بإذن الله الكريم. نموضين ipana ni kubwa na risala inahitaji taalifati nyingi, lakini tutasoma kwa kiswahili bismillah, tusome kwa kiswahili kwa siku hizi mbili ambazo tumezipanga tuweze kuimaliza insha Allah. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa tawfiki yake na kwa jumu yake atuwafikishe pia hili jambo letu. Anasema Imam Rabi' hafidhahullah ta'ala, fayajibu ala almuslimi tamassuk بالكتاب والسنة والعقد عليهما بالنواجذ. نواجب جميع المسلم وشكمانا كتاب وسنة نقبلها وفي يومه يومين وبعدين يومين. نواجب جميع كلا نسمع أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. كلا من يتكاده أجتهد أشيك كتابنا سنة نأفبان قمينو يماغيه بسموات ناسموات كتابنا سنة نواجب جوية مسلم وشكمان كتابنا سنة نكبناته بروين كببان قمينو يماغيه meno ya ndani kama alivyohimiza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wajitanabu lilbid'ah wa ma yu'lihu fil bid'ah, na ajiepushe na bid'ah na yale yanayoweza kumtupa kwenye bid'ah. Faqad yajtanibu linsanu lilbid'ata, anaweza Muislamu akajiepusha bid'ah alhamdulillah. Wa yatamassaku bi sunnati ar-rasul, anaweza kashikamana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wayuaridhu nafsahu ala ma yuqihu ila al-bid'ah, lakini anaweza kaiweka nafsi yake katika mambo ya hatari yanayoweza kumuingiza kwenye bid'ah. Na hii ni katika msingi wa sunna, kama qala al-Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi, usul as-sunnati indana at-tamassuku bima kana alayhi أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدعة فإن كل محدثة بدعة. Msingi wa sunna kwetu sisi ndio ni kushikamana na manhaji ya mtume ya masahaba radhiallahu anhu ambayo ndio kitabu na sunna, lakini haitotosha mpaka ukae mbali na bid'a na wasaidi zinazoweza kupelekea kwenye bid'a. أكسم الإمام رحمة الله تعالى عليه قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر دائما هتوكت وات ونؤمن الله وكا يمين سفيا مشه يوادون من حد الله ورسوله وكوابين دفن والأنباهم يوادون من حد الله ورسوله وكيوابند أو وكيمبند ييوت أمباي أنمبينغ الله نمتومي واكي هاو مبند هو إسلاط لقومن لهم نكرا كتكسيان يا نفل لا تجد قوما. النكرة في سياق النفل تفيدش النكرة في سياق النفي تفيد العموم. نكرة إن فوكوجا كتكم تريني ونف إن في بشا دائما بتفيد من أنك عمر بتشعر ومعنى لا تجد قوما هم كتي منتي يوت واتو ووات وي إيمان ونمامين الله نمتل واحد وفبات بلا وواد وكم بين يوت أمبالي anampiga vita Allah na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kisha akasema wale ukali wa Allah. Angalia mapenzi na ukaribu wa watu hawa, hata wangekuwa ni baba zao waliowazaa, na kukisema kwa itulaki katika lugha ya Kiarabu, kadhalika katika lugha ya sheria katika Qur'ani na Sunna, al-aba wanaingia baba na mama. Hata angekuwa ni baba na mama aliyemzaa kamnyonyesha, maadamu anampiga vita Allah na mtume wake, hawapendi huyu muumini, hawezi kuwapenda watu hao. Walau kanu abaahum au abnaahum, au watoto wao tunda lao la moyo ambao amewazaa, maadamu amekuwa dhidi ya Allah na mtume wake, hatowapenda daima. Tazama, tazama manhaji ya alwala walbara ambayo ndio dini ya Allah subhanahu. Tena dini hii ndo dini iliyoteremka kwa manabii na mitume wote kutoka mwanzo mpaka mwisho, ndo dini walioilingania akiwemo Abul Iman Ibrahim alayhi salatu wassalam. Allah anasema laqad kana lakum fi uswatun hasana, imekuwa kwenu ninyi wao mtapata tunapata kilicho chema kwao. Anamtaja Ibrahim alayhi salam pamoja na watu wake. Allah subhanahu wa ta'ala akataja sifa zao katika aya, akasema in qalu li qaumihi inna bara'u minkum wa mimma ta'buduna min duni illahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi. Tazama manhaji ya wala wa bara, hilo dini aliyofundisha Ibrahim alayhi salam, hilo dini aliyofundisha Ibrahim alayhi salam. Na Allah anatuamrisha na kutuhimiza tufuate mila ya Ibrahim alayhi salam. Na atakayeacha mila hii ameipumbaza nafsi yake, illa man safiha nafsa, ila yule atakayeingia upumbavu nafsi yake. Allah anasema hivyo, huyo ndiye atakayeacha mila ya Ibrahim alayhi salam. Ibrahim na watu wake wanawatangazia jamaa zao tena ana kwa ana, idh qalu liqaumihim inna bura'u minkum. Ndugu zangu, watu wengi wanashindwa dini, si kwamba hawaioni kama ni haki, wanaona na wanaelewa kwamba walio wengi wanajua, na wengi wanajua manhaji salaf ndio manhaji ya haki wallahi, na wengi wanajua manhaji za kiisti ni manhaji ambazo ni batila, wanajua. Ila ule ujamaa, ule ubaba, ushangazi, waami, ami wangu, mtoto wa ami wangu, ule aamam, ujamaa ndio unamfuta na kumkokota, iyadha billah. Na ule uamamu, waami wangu, mtoto wa ami, washangazi, baba mdogo, jamaa yangu, rafiki yangu, ndio aliyomzuia baba yake mdogo Mtume sallallahu alaihi wasallam alishindwa kuifuata dini ya Mtume wa sallam kwa sababu ya ule ujamaa. Alishindwa kwa sababu hiyo. Abu Talib alishindwa da'wa kwa sababu hiyo. Anajua tena, anasema laqad ya'rafu bi anna dinna Muhammad min khayri adyan al-bariyah law lam au lawajadtani sam'an bi dhaka ubiyana. Anasema najua mimi kwa moyo wangu ya kwamba dini ya mwanangu yule ndio dini ya haki analingania. Lau sikuogopa lawama au kutukanwa na watu wangu, ningejikuta mbele ndio nashika bendera ya la ilaha illallah. Alijua kwamba hii ndio haki. Kitu gani kilimzuia? Yale mafungamano, ile misuko aliyosukwa, ule ujamaa. Akigeuka anamwona kaka yake, anawaona jamaa zake na ndugu zake, wanamwambia Abdul Muttalib, wataka kuacha mila ya baba zako wazee wako kumfuata kijana yule. Madha ala mila za Abdul Muttalib, kafara billah, akafa kweli katika mila ile ya Allah. Kwa na yakini kabisa kwamba watu wengi mchezo huu unawazunguka, wanaishindwa haki kwa sababu ya ule ujamaa na mafungamano, na mwingine anaingiza mguu mmoja, mwingine anaubakisha nje. Akichelewa akiingiza yote, atakosa yale mafungamano, riziki, kula, kunywa, magari, majumba, vibanda na mambo mfano wa hayo, ugali, mikopo, misaada, kuolewa, kuolelewa, kulipiwa mahari na mambo kama hayo. Anashindwa kuweka miguu miwili kwenye maana ya salam kwa sababu ya mambo kama hayo. Hala kusaidia nani? Hayo ni mambo ambayo hayatomsaidia mwanadamu. Yawma la yanfa malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Si kwamba mali wala jamaa watoto watafiri, lakini tunatakiwa tuiogope siku ambayo yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa malihi. Kwa fasilatihi allati tuwihi wa man fi al-ardi jami'an. Mwanadamu atahiti. Almuhimu ni kwamba ni siku mbaya kwa Mungu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tuwafikishe kusimama katika maneno hii. Kwa Imamu Rabi, Allah muhifadhi, ameitanguliza aya hii kwa maana yake. Kwa maana yule ambaye anamwamini Allah hawezi kumpenda anayempiga vita Allah na mtume wake. Walau kanu wa abahum baba zao. Na kwenu kisoma tarehe ya masahaba radhiallahu anhum ajma'in, wapo waliowaacha baba zao na wakawa dhidi yao, na akawa yuko tayari angemua kimiliki kwa sababu yuko dhidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Walau kanu wa abahum au abinaahum watoto wao au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim hawa wakawa Allah anaandika katika mioyo yao iman. Hiyo ndio dalili ya imani. Kutowapenda maadui wa Allah na mtume wake ndio dalili kubwa ya imani. Ulaika kataba fi qulubihim al-iman, na kinyume chake si imani wala si imani. Mtu anaweza kuwa na imani na uliosha kanisa imani, anaswali na kupuru lillahi kweli kwa ajili ya Allah, kisha anampenda adui wa Allah, anaweza akafuata sunna, kisha anampenda adui wa sunna na adui wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. La ulaika kataba fi qulubihim al-iman wa ayyadahum bi ruhin min, na Allah kawatia nguvu kwa roho kutoka kwake, wa yadkhuluhum jannatin, na Allah hao ndio atawaingiza katika pepo zake, tajri min tahtiha al-anhar al-jazaa'u min jinsi al-amal wa yuqalu min hadhihi al-jazaa' aw min hadhihi al-jazaa'. Ni kweli wakati kupata mwalimu haya pindi walipoacha mpaka jamaa zao wa karibu na marafiki zao na ndugu zao, wao watazama wamgikie au mgeukie yote zaidi ya kutazama haki. Qala Allah qala Rasul qala sahaba fa humma al-dhuafa, wakakaa pamoja na watu madhaifu hata wakiwa ni masakin dhuafa, wakasimama katika njia ya sawa, wasitazame mali na makasri za watu, wakasimama hivi. Allah anasema hao Allah anaangalia pepo ambazo tatiri tahta al-anhar, kuna tiririka chini yake mito, na wengine kwa kufuata manhaji hii waliacha hayo makasri makubwa na majumba makubwa na wala hawakuyapata. Allah anawalipa huko akhera, kwa sababu ndio siku ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameandaa malipo kwa wale ambao walionekana ni wanyonge duniani. Wale walionekana duniani ni wanyonge, Allah Subhanahu wa Ta'ala anawanyanyua siku hiyo. Allah Subhanahu wa Ta'ala anawanyanyua siku hiyo, anawaweka Allah Subhanahu wa Ta'ala katika masofa ya juu, ili hali wale ambao walionekana duniani wakiwa katika hali hizo hawayapati. Huo ndio mwisho wa kuomba kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala muandalie pepo ambazo tajri tahtaha min tahtiha al-anhar, kuna tiririka chini yake mito, tena khalidina fiha, watakaa humo milele hawatoki. Radiyallahu anhum wa radu anhu, Allah anawaridhia na wao wamemridhia Allah na wameridhia malipo aliyowapa Allah. Ulaika hizbullah, hilo ndo hizbu la Allah, ndo kundi la Allah. Walioacha hao mahzabu mengineyo na makundi mengineyo wakaingia katika hizbullah, kweli hao ndio wana haki siku ya kiyama. Baada ya kuwa watu siku ya kiyama katika viwanja vya mahshar wamechanguka, wameitwa na wameelekea kila watu kwa kila walichokuwa kikiabudu, watabakia watu ambao ni wachache wa kweli. Wanaulizwa, mbona mkaelekea walikoelekea watu? Watasema tarakinahu dunia, tuliwaacha sisi katika maisha ya duniani, wa nahnu ahwaju ilayhim, na sisi tulikuwa tuna haja nao duniani. Leo watu wana haja na watu duniani kwa sababu ya yale ambayo yako kwao watu, katika ukaribu, ujamaa, katika mali zao na mambo mfano hayo, wanamili kwao. Wapo watu ambao wana haja lakini hawaendi kwao wala hawafuati manahidi zao. Watasema sisi tuliwaacha wale watu duniani, tuliwahitajia wangetusaidia. Leo huku akhera ambako hawana msaada na tuwafuati, sisi tulimfuata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bali wa hukamu min al-jaza, na kweli wana haki ya kupata malipo. Allah anasema radiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun, tambua ya kwamba kundi la Allah ndilo la watu wenye kufaulu siku ya kiyama. Ndugu zangu katika imani, aya hii Imam Rabi hafidhahullah ta'ala ameitanguliza mbele ya maudhui hii kubwa ya kuonyesha watu wanatakiwa wasimame kumfuata Allah, kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kufuata manhaju salafu, na wajiepushe na mafungamano yasiyokuwa na manufaa. Ameitanguliza aya hii, ina athari kubwa sana katika maudhui ya mbele. Tunapowataja watu wa bid'ah, tunapowataja watu waliokhalifu, tunawataja maadui wa sunna, mtu hawezi kuwaacha asipojua ya kwamba hawana manufaa kwake siku ya kiyama. Hawana manufaa kwake siku ya kiyama, siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema siku hiyo kutakatikana na saba, fala ansaba bainahum, kutakuwa hakuna na saba baina ya watu siku hiyo. Mtoto wa shangazi, baba mdogo, kaka, mjomba, nani, mambo hayo siku ya kiyama, mafungamano yote yamekatika. Likuli ni mreje mneno kuhiyo, mbali kuhisha kila mmoja siku hiyo atakuwa na namna yake pekee anapambana na hali yake. Kwa mtu asipojua maudhui hii, aya hii, ukweli wa kuijua, ukimwambia kaa mbali na watu ambao wamekhalifu, kaa mbali na watu wa bid'a, kaa mbali na watu wanaokuvuta, kwa sababu watu wa bid'a maslaki yao ni kukutoa katika Uislamu, kama anavyosema kadhalika Rabia hafidhahullahu ta'ala, maadui al-kafa waliposhindwa kuubashiri Uislamu wakaweka vipandikizi. Baada ya kutumia mbinu walizotumia ili watu wa kufuru walitaki waende katika Uyahudi na Unaswara, wakaona mbinu hizo hazifaulu, mbinu hizo zinafeli, wakaweka vipandikizi, wakawazalisha Mashia. Qatalahumullah, walioanzishwa au walioanzishwa na Abdullah ibn Saba al-Yahudi, wakampandikiza ndani sana. Hakuwa Muislamu, hakukusudia Uislamu, kwa lengo hawakuta hao kuwapeleka kwenye Uyahudi. Wakapandikiza vile vile akaidi, watu wenye akaidi mbovu, wakajichomeka katika safu ambao ni mujrimuni, ili wakuta watu kuwapeleka kwenye Uyahudi, kuwapeleka kwenye Unaswara, na watu wakabidhiwa kweli kutolewa katika hili. Fatana watu yasemuna annahu muslim, utamwona muislamu ndio ambaye muislamu ndio, lakini manhaji yake ya kiyahudi, manhaji yake ya kinaswara, mapito yake hajasimama juu ya uislamu mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, hawajafaulu mayahudi na manaswara? Hawajafaulu kumwacha huyu sawa, anaingia msikitini, lakini yeye anafuata mapito ambayo si ya kiislamu, si ya kitabu na sunna. Ala fahmi salafi al-umma, aliposema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, taraktu fiikum amrin lam tadhillu abadan ma tamassaktum bihima, ambapo ni nini? Kitabu Allahi wa sunnati, kitabu cha Allah na sunna zangu, hamtopotea mkisimama hapo. Ukishaviacha umepotea, hata kama unasoma Qur'an, hata kama unaswali, hata kama unafunga, hata kama unaingia msikitini, hata kama unatoa sadaka, maadamu umeacha kitabu na sunna, faqad dhalalta idhan, takomesha mambo katika njia. Aya au hadithi ambayo tumetanguliza, fa inna khayra alhadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa sharra al-umur muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar. Ikiwa upotevu umeshamtupa mtu motoni, ana salama, ana khair. Ikiwa bid'a imeshampeleka mtu motoni, ana salama, ana khair. Amefaidi swala yake na sadaka yake, amefaidi somu yake na zaka yake na hija yake. Ya Allah, bid'a ni msango mbaya. Kwa hiyo Muislamu asiposimama sawa, asipojua hatari, ikwe wadhani, wadhani ya kwamba bid'a kama bid'a, kama sio kuwafata wenye kuzibeba bid'a na kuwasikiliza wenye kuzieneza bid'a na kukaa na wenye kukaa na watu wa bid'a na kukaa na wenye kuwasikiliza watu wa bid'a, kama si kufungua milango hii, mtu wa sunna na Uislamu hata aliyesilimu angeingia kwenye bid'a. Hendu katoka akiwa ni joni, anaingia katika Uislamu, kaingia katika Uislamu, kasema ashhadu an la ilaha illa Allah, akawa ni Muislamu, angekosea swala yake, angerukuu kwa mkono mmoja badala kurukuu kwa mikono miwili mpaka aelekezwe. Angesujudu akawa haweki paji lake la uso, anaweka pengine nywele mpaka aelekezwe. Kwa maana angekosea, lakini asingefanya bid'a. Bid'a inaletwa kwa kufungua mianya ya kukutana na kuunganisha watu wa sunna, Waislamu na watu wa bid'a, kwa namna yote miongoni mwa namna. Iyyakumullah. Kwa ukifungwa mlango wa kukaa nao na kuwasikiliza na kuwategea masikio na kukaa na wanaokaa na umoja huo ukawa umefungwa, basi salama itapatikana katika Uislamu, salama itapatikana kwa watoto wa Kiislamu, salama itapatikana kwa wazee wa Kiislamu, wanaume kwa wanawake, itakuwa ni salama na kheri. Hakuna vita ambayo iko. Mtu atakosea Uislamu wake lakini hazumi. Na ndio maana ikawa salama. Akawa anaona kheri. Bora amuone mwanae yuko na jambazi. Bora amuone mwanae yuko na mtu ambaye ni mwovu. Anafanya mambo ambayo ni katika madhambi. Hata kama ni kabari ya dhunubi. Kukumuona mzushi. Ya na huza akana fi hada. Insha Allah sayatuhu. Naye anajua ya kwamba mimi niko katika maasi. Lakini anapoingizwa katika bid'a, ataabudu akidhani anaabudu kumbe yuko tenge na Uislamu. Na atatetea hiyo bid'a yake. Na atayama, atairifisha, atarithiwa. Kizazi, nenda rudi. Kwa sababu anaona watu kwenye dini. Kwa miongoni mwa mambo ya kutusaidia sisi, salamu yetu ni kufunga mianya dhidi ya watu wa bid'a na kutuwasikiliza. Anasema Imam Rahimahullah Ta'ala, wa hunaka adadun min an-nusus an-nabawiyya. Hapa ndugu zangu tutazisoma dalili, tunazisoma aya, tunazisoma hadithu ar-rasul, tutazisoma hapa katika kitabu hiki, tutasoma aqwali za masahaba radhiallahu alayhim ajma'in. Alafu uone manhaji hii ya kuwatenga na kukaa mbali nao imezushwa na vijana kama wanavyodai watu wa watu wa batili. Maana kwa wao wakisikia mada kama hizi, vijana wa korofi hao wanaanzisha. La wallahi, hii ni manhaji ya rasuli. Tunazisoma aya tena, tazama, hata kama hujahifadhi Qur'ani, ona, hata kama huoni sana wa kuonyesha neno bila alivyoandikwa hapo, wa kuonyesha hiyo aya inapoanza, uone hii manhaji imesuliwa na kina fulani na fulani na fulani. Au ni manhaji ya Rabbani? Au ni manhaji ya Allah iliyotoka mbinguni? Bila shaka ni manhaji ya Allah iliyotoka mbinguni. Manhaji ya kukaa na watu ambao wamepinda ili watu wasimpindishe ni manhaji ambayo ameiamrisha Allah na ameifundisha, bali ameifanyia kazi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunasoma kisa cha wale watatu, wa ala thalathati alladhina khulifu. Allah anawataja watu watatu ambao walikhalifu, waliacha, walibakia, hawakwenda katika ghazwa ya Tabuk. Hawakwenda katika ghazwa ya Tabuk. Abu Bakr pamoja na wenzake watatu, kila mmoja radhiallahu ta'ala anhum ajma'in, na Umar ibn Rabi'a. Watu watatu waliokhalifu hawakwenda katika vita. Tena hawakuwa watu wa bid'a, bali wamekhalifu, wakaiacha amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakabaki pamoja na munafikun. Hawakwenda katika jihad. Tunasoma katika zile aya na ile hali namna na yale yaliwasibu Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyorudi, aliwatangazia mukatwa. Hakuna kuchanganyika nao, hakuna kuongea nao. Baada ya kuja wakaeleza nguvu zao za kweli, akawaambia nendeni mpaka Allah hukumu juu ya jambo lenu. Hawaelewi nini. Ukaanza mkato hapo baina yao na Waislamu. Zikapita siku, Allah akaamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuma wajumbe wawaambie pia mkato unaenea mpaka baina yao na wake zao. Wakija msikitini wanamsalimia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kaaba anasema namsalimia Mtume sallallahu alayhi wasallam, upande wa kulia anageukia kushoto. La yaltafitu ilayhi. Leo tukifanya hivyo tumaini wala hawa si Waislamu wala sala. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasalimiwa na Ka'ab ibn Malik, ni sahaba wake. Na hakuwahi kukosea vita yote isipokuwa hii. Hakuwahi kukhalifu zaidi ya hapa. Lakini anamsalimia kulia anageuka kushoto. Akizunguka anasema la'alla ar-rasul lam yanzur ilayhi. Pengine mtume hajaniona, wacha nitokee kwa mbele. Akitokea kwa mbele Mtume sallallahu alayhi wasallam anageuka upande wa pili. Hamsalimi, hamsemeshi, hamjibu. Ona ni manhaji ya kuzushwa. Manhaji ya kuacha watu ambao wameharibu. Unaiona ni manhaji inazushwa leo. Aya zipo zinaeleza, hadithi zipo, matukio ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake yako wazi. Leo wanatokea watu wanaharibu manhaji hii. Wanaharibu maudhui hizi na mada hizi, wanaziletea balbala na tashwishi na tashwishi ili wawapoteze vijana watoe katika njia. Ndugu zangu katika imani, ndugu zangu sababu vijana, kweni imara, kweni makini, msitolewe katika njia. Kwa haya tunayosoma, tunasoma aya na ahadithu rasuli ili mtu ajue kwamba hii ndio manhaji ya kweli. na wale maswahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, dini yao iliwasaidia ikawanufaisha kwa sababu ya kuidhibiti misingi hiyo, wakiwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakaeleka namna hiyo. Walamma tuwfiya rasul sallallahu alaihi wasallam thabatu ala hadha walam yubaddilu tabdila ma baddalu tabdila ma'a Allah min al-mu'minina rijalun sadaqu Allah faminhum man qada nahba wa minhum man yantadhi wa ma baddalu tabdila. Allah anasema katika waumini wapo ambao walisadikisha yale ambayo walimwahidi Allah wakawa ni wa kweli. Kati yao kuna ambao wametangulia katika haki na kati yao kuna ambao wamebakia, wama badalu tabdila, hawakubadilika kwa namna yoyote. Masahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, hata baada ya kufa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, waliendeleza manhaji hii hii, hawakukubaliana na mchanganyiko na kila aliyezua, kuanzia kwa al-khulafa ar-rashidun ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in, waliorithi ile mila ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. أكيوما الخليفة الأول الراشد أبو بكر الصديق الفنانين لما خالف المخالفون وارتدوا عن دين الرسول والمخالف بعد أخذوكم أنتم مفاركي وكخالف وكيات سمسياك وانجينا وكسوية زاكا حتى تقول تلوكوتنا مبكا شكوفا توابيني يليني. Wakaanza kuleta balbala katika safu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kwa mawkifu ya kweli ya sawa, anaandaa jeshi kuwapiga, ili hali Mayahudi kule wapo, Manaswara kule wapo, Makufari kule wapo, Majusi sehemu nyingine wapo, anaandaa jeshi kuwapiga hawa waliokuwa wa Uislamu wasilete shida na hatari. Manhaji wameirithi wakabaki nayo. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwachia Abu Bakar Siddiq salam. Abu Bakar radhiyallahu anhu akamwachia Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu na akathibiti katika manhaji hii mpaka siku alipomwona mtu mmoja katokea baadhi ya huko, anapita katika mji akiwa na baadhi ya shubuhat, anakaa na baadhi ya watu ajifanya anaanzisha darasa. Hivi ndivyo walivyokuwa watu wa Baathu wanazoeleza kwa barabara. Tokea mtu haeleweki, wala ukimuulizia kueleza historia yako ya kusoma utapata tabu, anavyoungaunga kama wanavyounga mnyororo. Nikwaibuka hapa niwe wapi? Tutajia mwalimu wako mmoja, tukimuuliza anatuambia mimi huyo ni mwanafunzi wangu kweli, hadi nikaa kisa ulihudhuria mhadhara wake bali huko ukatokea mlango wa nyuma hata kukuona, au darasa moja ulipita unaenda kufanya biashara na mambo mfano hayo. Alikuja mtu huyu akawa anataka kuanzisha darasa katika mji, anazunguka pembeni, mara anakusanya watu akifanya na wasomesha, anawapa shubuhati na balbala. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu akamuita fatadaa. Umar ibn Khattab akamuita njoo, akamuuliza, akaona yale anayoeleza kweli mtu wa shubha. Fadarabahu darbatan, akampiga kipigo cha kweli. Thumma sajada, akamtia jela, kwa sababu ni amiru mu'minin, akamtia jela. Baada ya kukaa jela kwa muda akamwambia toka mlete, wakadhania kwamba labda anamwacha huyu, akamgonga kipigo kingine, kisha akamwambia mrudisheni jela. Akamtoa tena mara tatu, akampiga, akamwambia rudisheni jela. Anakaa muda wa kutosha, masiku miezi, anatoka anagongwa, anarudishwa. Alipotolewa baada ya mara tatu, akamwambia ya amira almu'minin, labda uniue, lakini kama ulikusudia yatoke yaliyokuwa kwenye kichwa changu yameshatoka. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, baada ya kujua kwamba huyu ametii, ametaraja, ameacha shubuhati zake, akamwambia basi sawa, mtoe jela moja kwa moja, lakini akamhamisha katika mji wa Madina, akamwenda kule Kufa, ukaishi huko mbali, akampeleka Kufa. Kwa hiyo utaona Mtume sallallahu alayhi wasallam manhaji yake, manhaji ya Abu Bakar, manhaji ya Umar ibn Khattab, manhaji ya Uthman ibn Affan, manhaji ya Ali ibn Abi Talib, na wote katika ashabu kiram, tutaona mengine katika darasa yetu. Ndio manhaji ya wote, uzushi uko hapo, uzushi wa kuwapinga waliopinda. Nani kazua? Masalafu wamezua, shababu vijana wanazua, adduatu ila Allah wanazua, hali ya kuwa naona ndio manhaji hiyo iliyorithiwa, ndio mnyororo huo umekuja katika manhaji hii. Hii manhaji ya kuwa kumbatia wasusi imeanzishwa na nani? Na ihalalishwe, ipendwe, watu waisapoti, waipe mafedha, wajae kwenye misikiti yao, wawasikilize, wawaharibu, wachezea akili zao vijana. Manhaji hii nani kaianzisha kama sio manhaji ambayo ni mbovu, imetoka nje ya Uislamu uliowacha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, maudhi hii ni pana, ni kubwa kama tulivyosema. أنسمع الإمام رحمة الله تعالى عليه: وهناك عدد من النصوص النبوية تتضمن التحذير من مجالسة أهل البدع. نصيب إلى بكبة دليل زمتم صلى الله عليه وسلم إنا يتعذرشا إنا يفرمانا كتعذرشا من مجالسة أهل البدع يعمل أفكان وسوشي. حديث يقوانسا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. أخرجه البخاري ومسلم. حديث ميتون البخاري نميتون مسلم رحمة الله تعالى عليه. انتم صلى الله عليه وسلم أنا سممت سكوزوتي أتكون يولا نيمبيدا دائما أكشفوا ميمبيدا أتكون كتك من هاليك أتلسني أنا ناوي atakuwa katika njia yake kwa namna yote, kama ambavyo Sufyan al-Thawri rahimahullahi ta'ala alayhi, Imam Sufyan al-Thawri alayhi rahimahullahi ta'ala anasema, baada ya kutafakari kwa watu wanapopinda, watu wanaposalimika, sababu za kupinda, sababu za kusalimika, akasema hakuna jambo lolote leo isashiku, hakuna jambo lolote katika mambo ambayo yanatokea katika dunia hii ambalo liko karibu sana fi islahi rajul wa ifsadihi min as-sufa, jambo ambalo liko karibu sana katika kumtengeneza mtu au kumharibu mtu. Hakuna jambo kubwa linalozidi ule urafiki. Urafiki unaharibu au unatengeneza. Ukisubiana na mtu mwema kwa idhini ya Allah utapata wema. Hadithi ya pili anasema: almaru ala dini khalilihi, siku zote mtu atafuata dini ya kipenzi chake. Walihadha qala al-'arab an al-mar'i la tas'al wa sal an khalilihi, wa arab anasema an al-mar'i la tas'al wa sal an khalilihi, usipate tabu kumjua fulani na nini wake. Unataka kumjua ili uishi naye, uamiliane naye, ufanye naye biashara au mambo mfano hayo, usipate tabu kumpa mkuu wa jamaa. An al-mar'i la tas'al wa sal an khalili, usiulize fulani vipi, wewe uliza kipenzi chake. Si unamjua naye, tembea naye, ulizia yule vipi. Ukijua yule alivyo, fahamu na rafiki yake iko hivyo hivyo. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema al-mar'u ala dini khalilihi, mtu siku zote anakuwa katika dini ya kipenzi chake. Hadithi anaitoa Imam Muslim, Imam Ahmad رحمه الله تعالى, كذلك الإمام أبو داود وإمام الترمذي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة, روح لما جيش أبايو همونغانا نكوليدانا. دنياني واتوا نليدانا وسمكو سكتبتي جانا كنتوكي أبوان في سوكون تبولا بترفنا مكاتي كاتي كو سبابو نرفكي أكي أبو ميزو. Ukitokea ugomvi sehemu utamwona mtu kati kati anamhami rafiki yake. Sasa haiji sivi wiliwili ni roho. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema sivi wiliwili ni roho. Al arwahu junudun mujannada, roho ambazo ziko ndani mwetu ni majeshi ambayo yanalindana, yanatafutana. Roho ya fulani itaitafuta roho ya fulani, hata kama viwiliwili vyao havikutani na wako mbali mbali. Tazama hadithi ni kubwa sana. Roho ambayo iko ndani mwako inaitafuta roho ya fulani na inaipenda na kuilinda na kuihami, hata kama iko mashariki na nyingine iko magharibi. Kwa nini? Kwa sababu zinapendana. Famata ara famina talafi, kitakachopendana katika hizo roho huungana. Wamata na karamina akhtalafi, na kitakachochukiana roho hiki chukia hii huikhtilafiana. Wakati mwingine unaweza kushangaa, bora fulani na fulani wameachana. Kitazama sababu iliyoni, ugonjwa mkubwa kumwona. Ukisurulisha hakuna. Roho ndugu zishakibiana hazifanani. Yaani tazama mbona fulani na fulani hakuna sababu ya huyu kumkimbia huyu. Ni watu wa kawaida. Alhamdulillah. Na wote ni Waislamu, wanasoma qala Allah qala Rasul, lakini roho zinakimbiana. Hata akimuona kama kaona simba, roho zenyewe hukimbiana. Na wewe ni na hali mwingine utakuja kusoma mbele insha Allah. Hii wametaja baadhi ya as-salaf ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alibainisha hadithi hii. Zilipoumbwa roho huko katika maisha ya juu, kabla hazijawekwa katika viwiliwili, anaeleza Allah subhanahu wa ta'ala kule kuumbwa kwa roho, Allah alipokuta katika mgongo wa Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam dhurriyati, alipotoa mizazi yake, roho zote kuanzia siku hiyo zilipatikana makundi mawili. Kwa kila roho baada ya hapo ambayo ni ya haki inamtafuta rafiki yake wa haki akishafika duniani, hata akiwa pale pale. Kwa mtu mmoja analinganiwa, anasoma durusi, anahudhuria, anasikiliza bayan, manhaji za kweli, hataki hataki kusimamana na haki, bali analazimana na batu na watu wa batu, huyo na wao roho zao zimeungana haziachani. Al-arwahu junudun mujannada fama ta'arafa minha ikhtalafa wama tanakara minha ikhtalafa, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Hadithi imetoka Imam Bukhari na Imam Muslim. Kwa ukimzuia mtu usiungane na fulani, usishirikiane na fulani, unaona wana mili pamoja. Ndio maana Imam Ahmad rahimahullah ta'ala alikata, idha ra'aita ar-rajula, idha ra'aita ar-rajula yajlis ma'a sahibi bid'a fahadhirha. Ukimwona mtu anakaakaa na mtu wa bid'a, mtahadharishi, mwambie huyo ni mtu wa bid'a, usikae naye. Ukimwona ameendelea kubakia, salama yako salimisha nafsi yako, huyo ni mwizi. Ukimwona ameendelea kubakia, jua huyo ni mwizi, wewe tahadhari na wote, kaa mbali nao. Kwa nini? Al-arwahu junudun mujannada, roho ni majeshi ambayo litapigana kwa ajili ya mwenzake kukomboa taifa lake. Dai roho itapambana kwa kauli, kwa vitendo, kwa kujificha kwa namna yoyote, kwa njia za wazi za siri, itapambana roho kumhami mwenzake kwa sababu zimefanana. Al-arwahu junudun mujannada, hadithi imetoka Imam Bukhari na Imam Muslim. Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mathalu al-jalisi as-salih wal-jalisi as-su' kahamil al-misk wa nafikh al-kir. Hadithi husoma sana, hadithi hurudiwa sana kwenye mawaidha, kwenye hutuba, kwenye darsa usoma sana. Mfano aljalisi swali wa yule kuwakana ambaye ni mwema, waljalisi su na yule kuwakana ambaye ni mbaya, ambaye ni mwovu, kahamilil miski wa nafikhil kir, ni kama vile mbeba miski na mfua chuma. Fahamilul miski, ama huyo aliyebeba miski ukikaa naye, emma ayuhdhiyaka, angalia faida unazopata. Na wana watu wana masherehesha riwaya hii, yule mwenye kuuza, mwenye kubeba miski, ukikaa jirani naye utapata faida zifuatazo tatu, hukosi moja ya faida tatu. Ukikaa na muuza utumwa hukosi moja ya faida tatu. Ukikaa na mtu wa sunna mwema, anajitahidi, anajipinda, hata kama una mikhalafa, una matatizo, una mapungufu, una makosa, na wewe utapata hizi faida tatu. Hata kama una mapungufu, ndio unakaa naye, lakini unajijua kwamba mimi na moja mbili, kaa naye kuna faida tatu unazipata. Imma ayuhdhiyaka, imma atakugawia manukato. Sasa ukikaa na mtu mwema, imma atakugawia manhaji ya kweli bure tu, atakuona hata kuteleza na kumwambia hapa sipo, bure tu, bila kumtaka nasaha wala kumwambia, atakwambia ndugu yangu, unapokuona moja mbili tatu, basi faida ya kwanza. imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu au tanunua kwake manukato au utapata kwake uzuri na wema na manhaji kwa gharama. Kwa muda acha nisome shekha sasa, unaweza kukaa naye unasema sisome shekha wako kwa kutenda. Unaweza kukaa naye ukasafiri kutoka sehemu kuifuata manhaji yake, wacha nikasome kwa gharama. Ima utapata bure salama ya dini yako, au utapata kwa gharama yako salama ya dini yako kwa sababu ya kuwa ni mtu mwema. Au tajida minhu rihan tayyiba, au utapata kwake harufu nzuri pasina kujua wala yeye kujua kama amekupa. Umekaa naye umekusana naye, basi kuna vitu utabadilika mwenyewe kwa ulaini pasina kukuambia acha fanya, pasina kumwambia nifundishe nikataze. Kuna vitu taratibu utajikuta moyo wako unasalimika kwa sababu ya kukaa naye. Mambo matatu, faida tatu hizi utazipata kwa kukaa na mtu mwema, mtu mzuri, mtu anaye. Nani asiyetajia faida hizi? Bila shaka sote tunahitajia. Ikiwa tunazihitajia, basi inatulazimu tukae na watu wa kheri na watu wema, na tulazimiane nao kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tutapata moja ya faida hizi au ya pili au zote kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la tukir imma al-hariqa thiyabaka wa imma antajida minhu rihan khabira, imma atakunguza nguo zako, imma atakunguza nguo zako, atakuharibu, atakuharibu na wewe unaona kwamba hapa nimeharibika, atakutelezesha, atakushawishi kwa gharama, kwa nguvu, kwa jitihada, utaona kabisa ananipeleka niko siko mtu mwovu. Au utatoka na harufu mbaya pasina kukuambia wala kukukataza, utajikuta kuna tabia mbovu uko nazo, kuna manhaji mbovu uko nazo, ibada mbovu umezibeba kwa sababu ya kukaa naye mtu mwovu. Na nasihitaji salama ya dini yake akalazimia na watu wenye kuza. Hadithi hii ni muttafaqun alayhi, أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه ومحتاج إلى إمام هاوي. كوتانا نمنا بابو منهج كوكان بارنا وتواوي ني منهج يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم نعمه ميزا متوم صلى الله عليه وسلم نمنا هذه هاي كلاسم ووو وتزامي كليكو كوة لويكي سفاني. Ukijalia manhaji yako na ipima haki kwa idadi au sahihi. Al-Sheikh al-Doktor Khalid ibn Dhahaw al-Tafili hafidhahu Allah ta'ala amenukuu kauli, anasema min al-hawadith allati adhkuruha, miongoni mwa matukio ambayo nayakumbuka. Al-Doktor Khalid al-Tafili ni katika mashaikh ambao tulikuwa nao hivi karibuni tukiwa nao katika daura al-ilmiya iliyokuwa katika markaz wa Umar bin Khattab. Katika maneno yake anasema wa min al-hawadith allati adhkuruha, miongoni mwa matukio ambayo ninayakumbuka mimi, annahu ina kharaja safaru al-hawali, alipotoka safaru al-hawali. Safaru al-hawali ni katika watu ambao walikuwa madaktari ni daktari khatibu wa jamii ya Islamia, kwa maana amesoma marhala za mwanzo, soma mpaka degree ya kwanza, amesoma degree ya pili magister, amesoma mpaka akamaliza PhD yake, PhD yake ni daktari, na akawa analazimiana na mashaikh na maulama. Baada aliwahi kukaa mpaka kwa ile Mombasa na Mtumai Tanga alayhi. Sheikh si mjinga. Lakini baada ya khalifu, baada ya kuwa nabii katika manhaji za kiikhwan, kwa kutaka na kupokea pokea misaada na kukaa kaa nao, akaenda mpaka akasimamisha uadui dhidi ya masala dhidi ya Ahlusunna wal Jamaa. Mambo yake ni makubwa. Sheikh Rabi ana baadhi ya vitabu na mimi na risala yake maalum, risala takriban mbili, hiwarun ma'a safari al-hawali, mjadala wa kunakish na kumbainishia upotevu wake safari al-hawali. Ndani yake ana nakish kwa hoja na barahi, utaona vita yake namna ilivyokuwa kubwa. Anasema Dr. Khalid alipopinda baada ya kuiacha manhaji ya haki, kadhalika wa Salman al-Auda Kadhalika Salman Abdul ni mtu fasaha pia wa kuongea. Wote walijifunza katika Muhammad sallallahu alaihi wasallam na walikuwa ni masala bali wanajiita masala kupaka leo pamoja na kuoka khala na manhaji. Walipotoka wakaiacha haki wa mamahum na pamoja na walionao bali waliingia katika waliingia katika maslaki za kikhawarij wakaanza kuwalingania vijana katika almamlaka alarabia as-saudiya maslaki za khuruj. Unaona jambo dogo kwa salafi daiya ila Allah sasa nalingania watu vijana watoke wapambane na watawala paka wakati wa jela. Sasa anasema miongoni mwa vipindi fulani wakaachiwa, walipokuwa wameachiwa wakawa wanakutana na vijana tena muda mrefu sana. Jaa majmuatun min alqutubiyyin, walikuja kundi la makutubiyyin wafuasi wao hawa wakaja min atba'ihim inda Sheikh Rabi'i hafidhahullah ta'ala sahibu hadhihi ar-risala, wakaja kwa Sheikh Rabi'i hafidhahullah ta'ala waqalu lahu wakasema sanarji'u wa nuballighu salamaka li Sheikh Salman. Baada ya kumsalimia Sheikh Rabi'i na mazungumzo yakapita, basi tukiondoka tutaenda kufikisha salamu zako kwa Sheikh Salman al-Arda. Kad khalaf wa hum yadhkuruna amama hadha ash-shaykh al-jalil hafidhahu Allah ta'ala. Madha ja? Tutaenda kumsalimia Sheikh Salman al-Hawla, tumfikishie salamu zako. Kuna watu ni wazembe katika maana, hujifanya wakae katikati ya watu wa haki na watu wa batil, na pengine akija kwa watu wa haki bwana wale wana usiwadhanie shari ni watu wa khairi, pengine nitawakurudisha tawakutanisha na mambo mfano haya. Akitaka kuleta ukaribu na kuunganisha watu wa haki na watu wa batil, sema na udai walingania wasalimike na si kuunganisha katika maana yao. Madha qala Sheikh, tamfikishia salamu zako Sheikh Salman al-Hawla. Faqala ash-shaykh la, usifikishe salamu zangu kwake. Walakin qulu lahu irja'a wa taba dhahabtu ilayhi wa qabbaltu ra'sahu. Akirejea akatubia akasimama sawa, mimi nitaenda kwake nitambusu uso wake, nitambusu uso wake, nitamkumbatia kwa furaha. Akitaraja kaacha manhaji yake mbovu, lakini akiwa katika manhaji yake hiyo, basi mimi sitaki salamu zangu kwake wala zake kwangu. Thumma qalu lahu, wakamwambia sasa Sheikh Rabi'i, yadhunnuna annahu yuftin, wanadhania kwamba yeye analeta fitna. Watu wanadhani kwamba Sheikh Salman al-Abda anafitini watu. Wa man ma'ahu min al-majmu'a, na ana watu wengi. Sasa tazama, wa adaduhum ka hali mashayikhihim, ana watu wengi kama mashaka zake. Mbona wana mashaka wana watu na yeye na watu wengi wanamkubali? Tazama tatizo la kutazama watu waliko mili na wewe kaenda huko. Taala indana, njoo Abu Sheikh Rabi ututembelee uone watu wake aliokuwa nao na wanafunzi aliokuwa nao. Wasatara al-majmu'a hawlahu, utaona majmua kubwa iko pembezoni mwake inamzunguka. Faqala ash-shaykh kalimatan adhima, Sheikh akasema neno kubwa moja, akasema salafiyun wahidun khayrun li min majmu'ikum kulliha, salafi moja tu ni bora kwangu kuliko makundi yenu yote. Kweli utakuwa hii ndio maana yake, ni ngumu sana. Unadhani nyepesi? Ni ngumu sana. Kwa maana mtu aliyesimama katika njia ya kweli awe ni mmoja, huyo ni heri na ni salama kwako kuliko kufuata mkumbo wa watu walipokwenda wakamili huko. Asallallahu alaihi wasallam wa alihi. Ona kama ndio tunafanya adhi ni muadhi. Adhi ni mwageni. Kisha tuangalie ndio mabaki inshallah. Barakallahu fi jamii kisa. الله أكبر الله. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، zangu, miongoni mwa mambo ambayo ni msingi sana ili Muislamu asalimike ni kushika huu msingi. Huu ni msingi mkubwa katika misingi ya sunna. Yaani mtu afuge ndevu, mashaallah, ana nisfu safi, mashaallah, anaswali, alete adhkari za pamoja msikitini, hasomi maulidi, afanye zile khitima, hasomi talqini makaburini, na mambo yote hafanyi, akakosa msingi huu, si mtu wa sunna, si mtu wa sunna. Huu ni msingi mkubwa katika misingi ya watu wa sunna. Na wengi wameukosa msingi huu wakidhania wako kwenye sunna. Sunna ni kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hivyo watu wanavyoishi? Kadhalika masahaba radhiallahu alaihim ajmain walikuwa hivyo watu wanavyoishi na sunna zao hizo. Maadamu tukaweza mashaallah ndevu nisfu safi, nguo fupi alhamdulillah, kanzu havui alhamdulillah, yuko hivi akaona kwamba sasa ndio sunna. La, hawezi kuwa mtu wa sunna mpaka aushike msingi huu. Ndio maana Imamu Ahmad rahimahullah ta'ala katika kitabu chake As-Sunna akaweka ni wa mwanzo kabla ya yote, aliposema usulu sunnati indana التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع. هل يمكن أن يكون هناك هيفو على فكذلية كما يهيب كتك سنة لو كسوما كتابو بيا سنة فيوتي كتابو بيا سنة فيوتي هم كتابو كي لتوال شمسيكي هو إيواني السنة هي يا إمام أحمد ابن حنبل ابو عبد الله ايوان السنه يا مناي عبد الله ابن احمد ابن حنبل ايوان السنه يا امام البربهاري كان فنزي واقي امام كتابو بيوت اللي بيجوجا kwa nembo ya sunna havijaacha mlango huu kuweka na kupa nafasi na manzila. Kwa utaona vitabu vyote vya sunna, bali vitabu vingi vya aqida, hivi aqida Imam Tuhawi rahmatullahi ta'ala alayhi, utakuta msingi katika msingi aliweka baada ya kubainisha aqida, akabainisha mshoro msingi. Kulazimiana na sunna, kulazimiana na imma tukuja na kukaa mbali. Kadhalika sunna Imam Swaluni rahmatullahi ta'ala alayhi, utakuta msingi huu tena umetaja ndani yake kwa isnadi na riwaya. Nadhani ndio hicho tumesha kitabu hiki tena sikosei mwaka 2017 hapo Barakatu Sultan 2016 au 17 tulisoma kitabu hiki cha Imam Swaluni na Mtumai Taala alayhi. Kwa utaona vitabu vyote vya sunna, vitabu vya aqida haviachi msingi huu, kwa maana huu ni msingi ambao Muislamu alitakiwa aujue hata kabla hajaachia alihali zake wala nisu zake, anatakiwa jua msingi huu ili niwe mtu wa sunna, lazima niachane nao. Kwa maana hii, yeyote unamwona ana ndevu zake, kadhalika amevaa nisu zake, kadhalika asome kunut, au kadhalika asome silahatikati za pamoja na mambo mengineyo yale ambayo yako dhahiri tunazoea, lakini yuko pamoja na watu ambao wamehalifu, huyu si mtu wa sunna kwa sura ya wazi na dalili. Tunaelewana ndugu zangu, na ni mtu wa adabu kwa mujibu wa dalili za kitabu, kadhalika hadithi, kadhalika ijma' ya ahlul ilm. Anasema Imamu Rabi' akinukuu al-ijma' ala muadati ahlil bid'ah wa muhajaratihim, kuungana kwa wana wasuoni wa Uislamu wote, kwa sababu Waislamu wote, Waislamu wote dalili zao kwanza ni Qur'ani na Sunna, kisha ni ijma'. muungano wa wanawazuoni, jambo ambalo hakuna mwanawazuoni aliyehalifu. Tunaelewana jamaa? Jambo ambalo hakuna mwanawazuoni aliyehalifu katika mambo hayo ni hili. Tuleteeni kauli ya mwanawazuoni yeyote wa Kiislamu aliyewahalifu maimamu hawa. Bali tazama, ananukuu kauli ya al-Imam al-Baqi katika sharh as-sunna. Imam al-Baqi anasema katika sharh as-sunna, خلال تعليقه على قصة كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية أبطل مكي أشيري أمانزو رضي الله تعالى عنه كتك كويك تعليق دنيا كسايتو الإمام البغوي كتك شرح السنة أنا سمعي ذي وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم نوامبت ما صحابة وته na wanafunzi wa maswahaba wote na wenye kuwafuata hao wote, wa ulama wa sunna na maulama wa sunna wote, ala hadha, juu ya mapito haya, muttafiqi ala muadati ahli bid'ah, wakiwa wenye wameungana, wakiwa wameshikamana, wameafikiana juu ya kuwafanyia uadui watu wa bid'a, wa muhajaratihim, na kuwahama. Unafuata nani na unamfuata nani ukihali hivi? Anasema hivi, na wamepita masahaba wote na tabiina, wanafunzi wa masahaba wote na wenye kuwafuata wote na maulamaa wa sunna wote, wakiwa wameungana, wameafikiana juu ya kuwafanyia uadui watu wa bid'a na kuwahama. Hakuna yeyote aliyehalifu. Kwa asiyekuwa katika manhaji hii, amewahalifu maswahaba wote, amewahalifu tabiina wote, labda wao ambao hawatakiwa na mambo yao, labda wenyewe watu wa bid'a, labda wenye maradhi kama wao, ndio watadai madai kinyume na hawa. Lakini ahlu sunna, lakini watu wa sunna, hakuna yeyote aliyehalifu. Yeyote utakayemwona manhaji yake ni tofauti na hawa, basi ujue ya kwamba huyu amehalifu na hayuko pamoja na watu wa sunna. Ya Allah, hayuko pamoja na watu wa sunna, hayuko katika manhaji hiyo, yuko katika manhaji mbovu. Ya Allah, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa manhaji wa karami atuthibitishe katika njia hii na atuwafikishe kuifuata haki mpaka tukutane naye Allah subhanahu wa ta'ala. Katika majlis itakayofuatia tutaji akwali za maulama kuhusiana na kuungana kwao juu ya hili. Ametaja kauli ya kwanza, kadhalika kauli ya pili, kadhalika kauli ya tatu, mpaka mwisho wa hizi akwali. Kisha baada hapo akaja kuzitaja hizi nususu ambazo tutaziona biidhnillahi alkarim, kama tutawafikisha kumaliza risala hii katika majlisi ya kesho insha Allah ta'ala. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe kusimama katika sunna na tuepushe na bid'a na watu wa bid'a, atuwafikishe kuwa na nyoyo za kuthibiti katika haki na kuwa na mapenzi juu ya haki hii mpaka tukutane naye Allah subhanahu wa ta'ala tukikutana naye. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.